ng mahina, nananatiling mahina. Hindi lahat ng malakas ay palaging malakas. Hindi lahat ng mahina, nananatiling mahina. Bata mo'y iyong buksan, bumangon at makialam. Pagkisig sa umaga parang ayaw kong bumangon. Ayoko nang maligo, tapos na ako kahapon. Ubusin ang almusal, binabagalan lumamon. Hindi natutuwa kahit padagdagan ng baon. Palaging walang ibo, tahimik sa tabi. Hindi ako nakatulog na magdamag buong gabi. Bilisan mo ng kumilos, baka ka mahuli. Anak, bakit ka tulala? Lumalamig na ang kape. Di ko alam ang gagawin, ayoko nang pumasok. Hindi naman mabaho, bakit nakakasulasok? Merong mga nangyayari sa atin sa paaralan. Hindi bukas makalawa, ngayon dapat solusyonan. Hindi lahat ng mahina, nananatiling mahina. Hindi lahat ng malakas, ay palaging malakas. Hindi lahat ng mahina, nananatiling mahina. Mata mo'y iyong buksan, bumangon ka't makilala. Anong iyong napapala pag nanapakas sa mukha? Maliliit, tinatabunan ng tadyak sabay dura. Laging pinapagtulakan hanggang sila'y madapa. Na parang di mo alam ang salitang mapagkumbaba. Uniforming maputi, papahiran ng dumi. Pinunit ang takdang aralin kung tinapos kagabi. Minsan ako'y napapaisip, di ko maisang tabi. Pakikipagkapatao ba sa'yo ay guni-guni? Kaibigan, isa lamang ang dapat mong tandaan. Naway ang puting mong tinapakan ay di ka balikan. Dahilan nagmamataas kahit na may dahilan. Ay ang siyang nadudulas upang lumay halikan. Nanatiling mahina, mata mo'y iyong buksan, bumangon.